कौन सुनेगा किसको सुनाए इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। देखने वालों मैं भी एक आईना था, मेरी सूरत देखने वालों मैं भी एक आईना था। टूटा जब ये शीशा ए दिल, सावन का महीना था। टुकड़े दिल के किसको दिखाएं, टुकड़े दिल के किसको दिखाएं, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। खुशी की इस महफिल में अपना जी भर आया है, आज खुशी की इस महफिल में अपना जी भर आया है। गम की कोई बात नहीं है, हमें खुशी ने रुलाया है। आंख से आंसू बहना जाए, आंख से आंसू बहना जाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। Thank you. के फूल चुने थे हमने खुशी की सेज सजाने को, प्यार के फूल चुने थे हमने खुशी की सेज सजाने को, पतझड़ बनकर आई बहार घर में आग लगाने को, आग में गम की जल ना जाए, आग में गम की जल ना जाए, इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा किसको सुनाए, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं, इसलिए चुप रहते हैं, इसलिए चुप रहते हैं।